Казав мені батько, щоб я оженився, по досвідках не ходив, та й наволочився, по досвідках не ходив, та й наволочився. А як козак добрий, та й не волочуся, де дівчину чую, там і ночую, а де молодички, там і двінічки. Поки не женився, і доти не журився, і ложкою, і миською, і третьою колискою. А як оженився, так і зажурився, і ложкою, і мискою, і третьою колискою, і ложкою, і мискою, і третьою колискою. Я прийду до хати, обе каже тату, другий каже папи, жінка каже, бери шапку, тікай чорту з хати, жінка каже, бери шапку, тікай чорту з хати.